yaşlı gülüm, derdime gelsen ağla. Bak ey gözyaşı gülüm, yüreğim göz göz yara. Gel ey kırmızı gülüm, derdime gelsen ağla. Bak ey gözyaşı gülüm, yüreğim göz göz yara. Ağla gülüm, ağla gülüm, halim yaman. Ağla gülüm, ağla gülüm, ağla gülüm, gel el aman eyle. Kırmızı gülüm, elimizden tutup sev. Bize dost oldu ölüm, ağla ağla gülüm ey. Sev ey kırmızı gülüm, elimizden tutup sev. Bize dost oldu ölüm, ağla ağla gülüm ey. Kırmızı gülüm, zalimin yüzüne sor. Neden neden hep zulüm, sor ey gülüm gülüm sor. Sor ey kırmızı gülüm, zalimin yüzüne sor. Neden neden hep zulüm, sor ey gülüm.